عرض جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم. تو بیا مگر این دو روز را غنیمت شماری، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپاری. سخنت گوهری شده در صدف دل من، گوهر تو شکست شود دل من نشکن. بنشین مبادا به گاه نوزه برم بروی، ز گلوی نینای میخوشا سخنی شنوی. نروم دیگر سوی باغ و چمن، چو کنار منی تو بهار منی. که به دامت گر اسیرم ز غم آزادم، ندهم هرگز به همه دنیا گل روی تو را سر موی تو را. به کمند سر زلفت چه خوش افتادم، ز صفای تو هم به غزل خوانیم، به ترانه کنم شکرافشانی. به نوای خوشم اکنون دل اگر دادی، ز نوای بد دورم دگر آزادی. من اگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم. تو بیا مگر این دو روز را غنیمت شماری، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپاری. عزیز منم خدا خوش طرز شو. صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ یا پیوند آن بسته به موی سوشدار غمخوار خیش باش غم روزگار چی غمخوار خیش باش غم روزگار چی هرگز به همه دنیا گل رو سرمو یه تورا به کمنده سر زلفت چه خوش افتادم. ز صفای تو هم به غزل خوانیم، به ترانه کنم شکر افشانیم، به نوای خوشم اکنون دل اگر دادی، ز نوای بد دوران دگر آزادی. من اگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم. تو بیا مگر این دو روز را قدیمت شماری، غم کهنه در این بهار نو به سبا سپری. Thank you.